Տիկինաննա, Պետրվարյան այսօր էին մեր զրույցի թեման, Պետրվարն է մեծ զարթոնքի Պետրվարը, 31 տարի առաջ։ Կուզենայի խոսեինք այն մասին, թե ինչ է դարձավ շարժառիթ հենց 88-ի Պետրվարի համար և երկունքին նախորդող շրջանը, ինչով էր առանձնանում, ինչպես սկսվեց ձեզ համար շարժումը։ Շարժառիթներ Ղարաբաղում միշտ եղել են, մանավանդ 67-68 թվից հետո, և միշտ ճնշվել են, ծնվել են տեղում ոչնչացվել շարժառիթները։ Իմ կարծիքով շարժառիթը Գորբաչովի հրապարակայնությունն էր, որ միակ դրական բանը, որ իբր թե բերեց խորհրդային միությունը, հավատարմ հայի նման էլ իսկույն հավատացինք, միամիտ։ Մարդկանց լեզուն բացվեց միամիտ, իսկապես միամիտ, և մեզ թվաց, թե դա հատուկ մեզ համար է արված։ Այդ հրապարակայնությունը դա Արցախին էր պետք, Ղարաբաղին էր պետք, որ վերջապես ժողովուրդերը դարդանոցավը արտահայտի։ Նախորդ տարիներից արդեն կային մարդիկ, որոնք հող էին պատրաստում։ 88-ը դեռ շուտ սկսվեց, այդպես չէր պլանավորած, ավելի ուշ պետք է սկսվեր։ Ուղղակի Ադրբեջանի մի քանի հրատապ քայլերը արագացրին, դա պետք էր անել շատ շուտ, ու սկսվեց շարժումը։ Մինչ այդ իմ գործնեության մասին ինչ ասեմ, ես դեռ Երևանում ուսանելու տարիներից, տարիքով շատ փոքր էի, ասեմ 8-րդ դասանից դուրս եկա և փոքր էլ դպրոց էի գնացել, ընդունվեց իմ մանկավարժական ուսումնարանը, այնտեղ շատ հետաքրքիր դասախոսական մի կորիզ կար, որոնք հայդատի անդամներ էին։ Ղազարյան Լևոն մանկավարժական ինստիտուտում էլ էր դասախոս, մի հատ հրաշալի հայրենասեր մարդ էր, անչափ հայրենասեր, մարդը ինչ-որ բան նկատեց իմ մեջ, ու առաջի կուրսից սկսած երեխու նման ձեռքս բռնում էր, ես էլ 13 տարեկան էի, 14 տարեկան, և ինձ տանում տարբեր գրական երեկոների։ Նախորոգը զգուշացնում էր, գիտես, այսօր Սևակի պոեզիայի երեկոն է, այսօր պիտի քննարկվի Սևակի այս ինչ ստեղծագործությունը, Շիրազի երեկոն է, Սերոխանզադյանին է և այլն։ Ես մեծերին տեսա այդ երեկոների ընթացքում, և դա իհարկե իր ձեռագիրը թողեց իմ հետագա գործունեության մեջ։ 16 տարեկան էի, որ ապրիլի 24 ծիծեռնակավերթում հրդեհաշեջ մեքենաները, որ ջուր բաց թողեցին, վազելով իջազանգվի ձորը կոշիկներս էլ կորցրած, ոբիկ ասել եմ մինչև երրորդ մաս, ժողովրդին ձևի քշեցին 68-69 թվականներին։ Այնպես որ Ղարաբաղը ինձ համար միշտ մի անհասանելի երազ էր, ես ոչ տեսել էի, ոչ գիտեի որտեղ է գտնվում, ինչպիսի մարդիկ են, ինչ լեզվով են իրար հետ խոսում, շփվում։ Այնքան մոտիկ ու այնքան հեռու։ Այնքան մոտիկ ու այնքան հեռու։ Մինչև պատահեցի Ղարաբաղցու, ամուսնացա ու եկա ստեղ, երևի պատճառներից մեկն էլ հենց դա էր, որ ես պետք է լինեմ Ղարաբաղ։ Ու ես անընդհատ ամեն Երևան գնալով նորից հանդիպում էի իմ նախկին դասախոսների հետ, շփվում նրանց հետ, նրանցից բերում անտիպ ստեղծագործություններ եւ գաղտնի ծրում, տարածում եւ այլ։ 87-ը թվին արդեն մի տեսակ բաց էր շարժումը գնում։ Արդեն այնքան նեղություն չէին տալիս, թեկուզ անվտանգության վարչության պետը ուկրաինացի էր, երեխան էլ բերում էր մանկապարտեզս, մի քանի անգամ կանչել էր զգուշացրել, ստորագրություն վերցրել, բայց մի տեսակ վախը դուրս էր եկել իմ մեջից։ Դարձես թե ես արդեն համոզված էի, որ եկելա դրանց վերջը։ Եվ մի բան էլ պատմեմ, 87 թվին չեք հավատա, երևի որ Արմեն Խոստիկյանը, մեր հրաշալի դերասանը, առանց գիտակցելու օգնեց ինձ այն ժամանակ մի արկղ փամփուշտ, որը ես ինքնաթիռով բերեի Արցախ։ Նա չգիտեր ինչ կար մեջը, պետք է անցնեի օթանավակայանի հսկիչ կետով և պետք է ինձ հետ լիներ ինձևի հեղինակություն, որ չստուգեի։ Ես գտա, որտեղ Խոստիկյանն է։ Խոստիկյանին ասեցի, ազգագրական համույթ եմ ստեղծել, մի քիչ տակից եկող ապրանք եմ վերցրել, տարազներ, գուլպաներ եւ այլն եւ այլն, համույթի համար չեմ ուզում, որ դա բացեն։ Կոգնեք ինձ, հարց չկա։ Փոքր օթանավակայաններ Երևանի, օթանավակայանի պետը Վանցյանն էր ճախկից, Վանցյանի մոտ մտավ, տեղից վեր թռավ Վանցյանը, բայ Արմոտ Միսակիչ, ես ինչ յուր ունեմ, ասեց մեր քույրիկին, տանում ենք ինքնաթիռը նստեցնում Ստեփանակերտ, բայց ուրիշ ճանապարհով։ Որ ճանապարհով, ուրիշ, որ մենակ մենք իմանանք։ Ու ինքը վերցրեց պայուսակը, պատկերացրեք, պայուսակը ինքան ծանր էր, որ վերցրեց ու զարմացած երեսիս նայեց, դե եթե շորամուջ գուլպա, հա, տանկալով, հետո մի հատ բան, որ ձերքից վերցրեց, մինչև ինքնաթիռը բերեց տա։ Այդ 87 թվի սեպտեմբեր-օկտեմբեր ամիսներն էր։ Տարիներ անցան, պատերազմը վերջացել է, ես Երևան ոտքով իջնում եմ, այն ժամանակ Լենինի պրոսպեկտով, եւ օպերայի բակում ես տեսա Խոստիկյանը նստած։ Մոտեցա, ողջակուրվեցինք, ձերքես պապաղակ հյուրասերեն եւ այլն եւ այլն, նստեցինք, խոսեցինք, ասեցի. Ջան, բա մի անգամ չեկա ես Արցախ, ուզում եմ գամ, մի հատ էտ ժողովրդին տեսնեմ, ախր ոչ մի բան չարեցի, ճիշտ է, խոսել եմ, ոգևորել եմ հեռվից հեռու։ Կտացում է գիտիացնել ինչ տարատողեց։ Հա, ասեցի Արնոտ Միսակիչ, համար առաջի օգնողը դուք եք եղել Արցախին, ասեցի ինչ, ասի հիշում եք եմ Բայուսակը, ասեց հա, բա ոնց չէ հիշում, ասի նրա մեջ փափուշներ էին։ Ոնց թե, տեղից վեր թռավ ու դողում էր այդ մարդը։ Լավ էր, որ չէի խեցել, կվախենար ու չէր արել։ Լավ, իհարկե։ Ասում ես, դու հասկանում ես ինչ ես արել իմ գլխին, բա որ բռնեին, բա որ այն մարդը անցել գնացել է հիմա, 10 տարի մոտ անցել էր այդ դեպքից հետո։ Ուզում եմ ասեմ, այն ժամանակ կար այդ համարձակությունը եւ չվախենալու հատկությունը, որ մեզ օգնում էր։ Գիտեք, երբեմն ասում են, մենք դուրս եկանք հրապարակ խաղաղ կոչերով, մենք խաղաղ ձևով էինք ուզում հարցը լուծել, իսկ այ դուք արդեն գիտեիք, որ դա առանց փամփուշտի, առանց պատերազմի չի լինելու և պատրաստվում էիք, այո, ասեմ, մենք էր զրումից եկած ենք, մենք եղերն տեսած ենք, ճավախկից եմ ես ծնում, և երբ ես ամուսնացա, ինձ արդեն ճանապարհ էին տնում, բերում էին Ստեփանակերտ, մայրս կողքի քաշեց և լացելով ասաց, բալա, դու Թուրքեստան ես գնում, Թուրքեստան, ես վախենում եմ մի օր քնած տեղերդ, Թուրքը Թուրք է մնում, գանձ ես մորթել, այ մեր, խորհրդային միություն, սովետի տարիներին, ինչ մորթել, ինչ բան, ասեց Թուրքը Թուրք է մնում, դու գնում ես Թուրքեստան, և այդ կնոջ, գյուղացի կնոջ, իմ մոր աստածը միշտ ուղերում մեխված էր։ Հետո մի քանի անգամ առիթ եղավ, որ ես թուրքի սադիզմը տեսնեի, աչկերովս տեսնեի խորհրդային տարիների։ Մի անգամ Երևանից գալիս մեր մեքենայով, լույսերը անջատվել էր, բենզինը վերջացել էր, լույս չկար կիրովապատում, մենք էլ կանգնած էինք բենզալցակայանում, որ պետք է լույսերը տան, մենք բանանենք մեքենան ու գանք։ Եվ ամուսինս աղջկաս տարավ զուգարան այդ ընթացքում, մի հատ թուրքի մեքենա եկավ, 4 թուրքի չան, քաշեցին այդ բենզան լցակայանի աշխատողին, ու մի վայրենի ձևով այդ տղային ծեծեցին, այն մեկը դանակը հանեց, փորը կողեց վեր գցեց ու գնացին, ես վախից մեքենայի մեջ կծկվել էի, հայեր աշխատողը, հայեր, ես աչկովս տեսա նրանց վայրագությունը թուրքի, հետո դե իհարկե պատմությունը մեզ դասեր տվել միշտ, որ հողը ոնց կարող են խաղաղ ձևով տալ, անհնարին բան է։ Առաջի պատվիրակությունը հետ եկավ Մոսկվայից, հրապարակում ոգևորված մեր շատ սիրելի Գուրգեն Գաբրելյանը նարնջագույն լույս է բացվում մեզ համար, շուտով մեր հարցը կլուծվի, այդ միամտությունը կար, բայց նորից եմ ասում, ես աչք եմ բացել ինձև ընտանիքում, որ հայրս պատմաբան էր և 5 տարեկանից ինձ ստիպում էր, որ ես կարդամ պատմաբեբեր, ես շատ շուտ եմ դպրոց գնացել, ես 6-րդ երեխան էի մեր ընտանիքի, ծնողներս 6 տարիքում են ինձ ունեցել և հայրս իր ամբողջ գորովը, սերը, մանգավարժական հմտությունները լրիվ ուզում էր իմ մեջ ներարկել, հանձնարարությունը տալիս էր Մխիթար Սպարապետից, այսքանը պետք է իրիկուն ինձ անգիր ասես, անգիր, երկրորդ, երրորդ, չորրորդ դասարան էի, միջուկը կար, թե հայրենասիրական միջուկը ձևավորված էր, բայց ինչպես դուք հարեցիք շարժմանը, ինչպես ընդգրկվեցիք շարժման մեջ, մի կարևոր բան պատմեմ, ուրեմն Մարսգործկոմի տեղակալը Ասլանովի ադրբեջանցի էր, Գուսեինով կար մի հատ, եւ դա օգնեց, որ մանկապարտեզը վթարային վիճակում էր, առաստաղը պետք է թափվեր, օգնեց վերանորոգելու այդ շենքը, գնացել էի, որպեսզի այդ շինանյութերի պլանային հաշվարկները վերցնեմ և Բաքվից բերել տան դերաններ, շիփեր և այլն և այլն, մի հատ կին կար իր ամոթ նստած, և երբ ես մտա ներս, ինքը ծանոթացրեց այդ կնոջը, ասեց Ֆարիդա Մամեդովա, պատմաբան է, դոկտոր պրոֆեսոր, Բաքվից եկած, գիտեք, ասումա մի տեսակ քմծի ծաղով, Գանձասարը ուզում եք մեր ձեռքից վերցնել, ովել է դա, այդ պատմաբանը, Ֆարիդա Մամեդովան գրել է իր դոկտորականը և ուղարկում է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին, որպեսի Գանձասարը մտնի Ադրբեջանի պատմական հուշարձակների մեջ, ես զարմացած նայեցի, ասեցի, եթե այդպես է, շատ ուրախ եմ, բայց դուրս եկա քարտուղարուհուն, հետո քարտուղարուհին ինձ շատ մոտիկ ծանոթի աղջիկ էր, քարտուղարուհուն իրիկուն հանդիպեցի, ասեցի, դու կարաս մի գիշերով Ֆարիդա Մամեդովայի այդ դոկտորականը տերածեր այդ մարդու սեղանին, հլամիտ շաբաթ պտի մնար, գնում էր պեղելու, իբր թե Գանձասարը նկարում էր, ուսումնասիրում էր, կարող ես տալ ես ծանոթանալ, մի գիշեր, ես առավոտ շուտ կբերեմ ձեր տուն, քեզ հետ կտանես տնես շուտ սեղանին, ինքը չի նկատի, և այդ գիշերվա մեջ մինչև առավոտ ես նստել եմ արտագրել 48 էջ, այդ կնոջը ռուսերեն գրած, արտագրել եմ առավոտ շուտ դերել տվել քարտուղարուհուն, տարել է դրել սեղանին, հաջորդ օրը ես ճանապարհվեցի Երևան, դա վերցրած, գնացի և տվեցի Վիկտոր Համբարձումյանին, Վիկտոր Համբարձումյանը սկզբից լուրջ չընդունեց դա, ասեց ընդունարանում նստեցեք, ես մի հատ կնայեմ, Վիկտոր Համբարձումյանի տղան եղբորս տնորեններ, մեկը տնորեններ, մեկը փող տնորեն, ճանաչում էին, ասեց ընդունարանում սպասեք մի քիչ, ես նայեմ, հետո կասեմ, ես ընդունարանում նստած, իսկ իրա քարտուղարուհին, եթե լավ եմ հիշում, Մանուշակ Պետրոսյանն էր, շատ գիրտ, էլի գիտությունների տեխնացու, նստած էինք, զանգեց, մի քիչ ժամ անցել էր, Մանուշակին ասեց, արագ ինձ Վալերիան կաբեր, լուծեց կաթիլները, տարավ, ասի լավ չի զգում, ասեց այն ինչ եք տվել, շատ վատ ազգում, ձերքերն էլ դողում ա, կանչում եմ ակադեմիայի բժշկին, բժշկին կանչեց, եկավ այդ մարդուն նայեց, ճնշումը չափեց, տեղ տվեց, հետո դողալով դուրս եկավ, ճակատս անգուրեց, ասեց, գնացեք դուք հերոսություն եք արել, ինչ ժամանակին եք դա վերել, և դրանից հետո ես լսեցի ինքը հավատում է պատմաբաններին, գիտնականներին, ընդհանուր գրություն են պատրաստում ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին և խանգարում կարճ ասաց, այդ խնդիրը չի լուծվում Ադրբեջանի կողմից, իսկ 88-ի Ես պետք է ազնիվ լինեմ, փետրվարի 13-ի ցույցի մասին ես չգիտեի։ Ես մեր տանը նստած, ձայները երեխեք եկան, մամապա հարապարակում մարդիկ են լցվել, ցույց էին անում, բայց ես ինչքան գիտեի, այդ ցույցը պետք է գարնանը լիներ, ոչ թե փետրվարի 13-ին։ Այսինքն դուք կարմի խոնե կար, որ արդեն Զորի Բալայան եւ այլն եւ այլն Սուրեն Այվազյան դուրս եկանք եւ այդպես էլ ես հայտնվեցի ցույցում, ես չեմ սիրում այդ ակտիվ բառը ճիշտ ասած։ Յուրաքանչյուր արցախցի ո՞նց կարող է իր ճակատագրի հանդեպ ակտիվ չլինել։ Դա մեր ճակատագիրներ որոշվում այդտեղ։ Եղել են փորձեր տապալելու շարժումը իր նախնական փուլում։ Իհարկե, կոմունիստների վառ կոմունիստների կորիզը մեզ չէր թողնում ցույցերին մասնակցենք, վախեցնում էին կուսակցական տույժերով կհերացնենք աշխատանքից, ես կանեք Բաքվի ծրագրեր էր գալիս իրենց վրա, կային այդ կորիզը կար, որ փորձում էին խանգարել, որոնք հետագայում իրենք էլ հասկացան, բայց ուշ։ Ինչ եք կարծում, գոյություն ուներ շարժման ավանգարդ զուտ դասական իմաստով։ Մենք հետո ունեցանք կոմիտեներ, Կռում Ղարաբաղ միացում, բայց սրանք կարծում եմ ավելի շատ շարժման հետևանք են ծնունդ են, քան իրենք են ծնել շարժումը։ Փետրվարի 19-ին ինձ ուղարկեցին Երևան մի մեծ փաթեթ ստորագրությունների հետ, որ ես պետք է տանեի տատայի Սոս Սարգսյանին, պետք է ուղարկվեր դրանք Մոսկվա։ Եվ ես մասնակցեցի Երևանյան ցույցին, որ բազմ հազարանոց ցույցեր մատենադարանի թեմա, այնտեղ տեսա Ժան Անդրյանին, Բոգդան Ջանյանին, Բակրատ Ղուլուբաբյանին, Սերո Խանզացյանին, Սիլվա Կապուտիկյանին, իրար թևանցուկ ժողովրդի դեմով իրենք շարքով գնում էին, բայց ամբյոնում անցանուտ տղաներ էին խոսում։ Հետո ես իմացա, որ այդ մեկը Իգոր Մուրադյանն է, հետո իմացա այն մյուսը Վաչե Սարուխանյանն է եւ այլն եւ այլն, եւ դրանք կազմեցին Ղարաբաղ կոմիտեն։ Այս մտավորականները ես չհասկացա ինչու կողքի կանգնած մնացին եւ ստեղծվեց Ղարաբաղ կոմիտեն, հետո գիտեք ՀՀՇ-ն, այստեղ էլ նույն բանն է։ Այստեղ էլ մտավորականները սկզբից խոսեցին, հետո չհասկացանք ինչ եղավ, որ եղավ տնորենների խորհուրդ, եղավ Կռում կոմիտեն, որի մեջ նաև անհասկանալի մարդիկ կային, ինձ համար գոնե անհասկանալի մարդիկ։ Հետո մտածեցինք, ամեն անգամ փորձում էինք մի ուրիշ ավելի մաքուր բան ստեղծել, մտածեցինք ստեղծել Ամարաս բարեգործականը զուտ մաքուր, իմ աշխատասենյակում է ստեղծվել մաքուր 5-6 հոգով, ես էի, Լուդա Գրիգորյանն էր, Բժշկուհին Դադամյանն էր։ Դադամյանին հետո մենք ուրիշ նպատակով կանչեցինք, 7 հոգի էինք, կանոնադրությունը գրեցինք, պետք է հաստատվեր, իսկ հաստատվելու համար արդեն Որսկի կար, մենք Դադամյանին այդ նպատակով կանչեցինք, որպեսզի Դադամյանի հեղինակությունը Որսկում ստիպեր գրանցեր կազմակերպությունը, եւ այդ մարդը տանջվելով տարապելով մի կերպ գրանցեր տվեց, չէր գրանցում Որսկին։ Փորձեցինք այդ մաքուր կորիզը ստեղծել, կանոնադրությունում հիմնական աջակցել հոգևոր զարթունքին, եկեղեցիների վերականգնմանը, դե այդ պետք է գրեին, որ Որսկին հաստատեր ուրիշիշ պետք է գրեին։ Էլի ընթացքում մենք չհասկացանք, թե ինչ եղավ, որ մենք կողքի մնացինք, ուրիշ մարդիկ մտան այդտեղ, չհասկացանք, անհասկանալի բաներ էր կատարվում, բայց որ ասեմ, ես Ամարասը բանակի հիմքը դրեց, կորիզը դարձավ բանակի, որովհետև Ամարասով եկավ զենք Սինամթերք, շատ ժամանակ ալուրի պատրվակով, ալուրի պարկերի մեջ փամփուշներ էին, նռնակներ էին եւ այլ, մարդիկ շատ ժամանակ մեզ գող թալանչին ասում, ասում էին 50 մեշոկ 20 տոննանոց ինքնատիրը ալուր բերեց, բայց ժողովրդին չբաժանեցին, 5-5 կիլո բաժանեցին, բայց այդ ժողովուրդը չգիտեր, որ այդ պարկերում ինչ կար, մենք ամբողջ գիշերը նստում էինք պահեսներում, այդ ալուրի մեջից դրանք ջոկում, ճաղացպան դարձած առավոտները գնում տուն։ Շարժման նպատակը ինչ էինք ուզում, ինչ ունեցանք, ինչ ունենք այսօր։ Ես էլի մեր շարժման վերջակետը գտնում եմ, տեսնում եմ միացման մեջ, մենք այդտեղ պիտի դնենք վերջակետը ու անցնենք մեր հաջորդ խնդիրներին, մենք էլ ունենք խնդիրներ ու մենակ արցախով ճիզը։ 34-ին մենք հաղթեցինք, միանշանակ կարող ենք ասել, որ 94-ին մենք պարտադրեցինք այդ հրադադարը։ Մենք ավելի լավ կարող ենք հաղթել 94-ին, իսկական հաղթանակ կարող ենք տանել։ Մեզ չթողեցին, մեր ղեկավարներն էլ միամիտ գտնվեցին և խապվեցին։ Ես գտնում եմ, որ ինչքան հնարավոր էր պետք է առաջ գնայ, և գնում էին, և ադրբեջանցիները փախեցած փախչում էին, դատարկ էին համարյա գյուղերը, շրջանները։ Ռուսաստանը ինչպես միշտ քարտերեց մեր ոտքի տակ։ Երբ սկսեցին քաղաքը հրթիրակոծել Շուշիից, ես հիշում եմ, եկան տղաները, տնետուն փող հավաքեցին, որ տան ռուսական գնդի, ռուսական գունդը տանկը դուրս անի եւ մի անգամ երկու անգամ խփի Շուշին, որ Շուշին վախենա եւ լռի։ Փողերը հավաքեցին, տարան տվեցին ռուսական գնդին, դա տանկը բերեց դրեց առաջվա այս դեհա շեչի կայանը։ Պաժարն ու դեմից տանկը խփեց Շուշվա քերցին ժայռին, մենք էլ ուրախացած թրջկոտում ենք, ուրախացել ենք։ Ուսումնական արկով մեզ խփել էր խփել ժայռին։ Ինչքան ենք միամիտ, կարող է ասեն բարուսը չլնի, ով լինի, ես չեմ հասկանում, անպայման մեկը պտի լինի, մենք խիլացի ազգ ենք, ամբողջ աշխարը ընդունում է, որ հայը տաղանդավոր ազգը, հայը խիլացի ազգ է, եկեք մեր խելքին ապավինենք, էլի։ Ինչ տեսլական եք տեսնում հիմա Արցախում? Կարծես թե դժգոհություն կա, Հայաստանի վարչապետն ինչի ասել, ես Արցախցին ինձ չի ընտրել, ես չեմ բանակցի, դա դիվանագիտություն։ Ես ուզում եմ, որ մարդիկ հասկանան, բա ինչ պետք է ասել, որպեսզի Արցախը երրորդ կողմ դառնա բանակցություն։ Հատկապես եւ հայտարարում է, որ Արցախի անվտանգության երաշխավորը մնում է Հայաստանը։ Ուրիշ ինչ պետք է ասել, որ Ադրբեջանին տուպիկի առաջ կանգնեցներ, որ Ադրբեջանը ստիպված լինի հաշվի նստել Արցախի հետ։ 100% համոզված եմ, որ այդ իմաստով է ասել, թե չէ վարչապետը չէր կարող բացարձակ հրաժարվել, դա հնարավոր բան չէ։